Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucun maddi manevi faydaları. İslam'ın 5 şartı var. Yani 5 temel ilkesi var İslam'ın. Bunları kim yaşa yapar, uygularsa o kişi tam Müslüman olmuş oluyor. Yani ibadetler 5 temel köküne dayanıyor ibadetler. Öyle işliyor Mevlamız. Namaz ayrı, hac ayrı, zekat ayrı, mali ibadet ayrı, oruç ayrı maddelerinden. Oruç, hicretten 1,5 yıl sonra, 2. yılda, hicri yılda, Şaban ayında Medine'de farz kılındı oruç. Mekke döneminde oruç yoktu tabi o zamanlar. Çünkü Mekke dönemi zulüm baş dönemiydi o zamanlar. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara 183'te Rahim Ya eyyühellezine amenu Mevlam buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ya uyarı önce. Yani dikkat ey müminler. Bu ayetlerin yeni tebliğ olduğu an asıl saadet. O an düşünelim muhteremler. Asıl saadet de böyle. Ayet-i Kerime melek getiriyor. Cebrail Aleyhisselam getiriyor. En büyük melek getiriyor. Kime? Allah Resulüne Aleyhisselam Hazretleri'ne getiriyor. Peygamberimize Ayet-i Kerime yeni gelince yanında kim varsa sahabeden önce onlara tebliğ ederdi. İşin yazı bilenler bunu yazarlardı. Tabii kağıt, defter, kalem yok. Deriye, tahtı ne varsa onu yazarlardı. Ezberleme gücü kuvveti olan ezberlerdi. Sonra bunu koşuşup insanlara tebliğ ederlerdi. Eğer yeni bir emirse ama. Koşarlardı. Gençler daha uzaklara ağaça çıkarlardı, tarasa çıkarlardı, böyle koşurlardı. Ayeti okurlardı. Ya eyyühe amel bak. Ya eyyühe amel. Ey müminler deyince dikkat kesirdi böyle. Canlılık böyle. Oruç müminlere için, müminler için ilgili olduğu için bana böyle buyuruyor. Ey insanlar buyurmuyor Mevlam, ey müminler buyuruyor. Önce dikkatler çekiliyor, buyur yapılıyor. Arkadan emir geliyor arkadan. Yani herkes tam dikkat ile dinliyor, mübellik dinliyor tebliğ edeni. Mevla buyuruyor, kütüb aleyküm sıyamı, kütübe aleyküm sıyamı. Kütübe yazıldı, yazıldı. Burada fırılda, yani farz kıldığı yerine kütübe yazılıyor. Yani buradaki yazı farzdan daha kuvvetli oluyor. Artık bu yazıldı, yani kesinleşti. Üzerinize es-sıyamı sıyam. Sıyam Arapça oruç anlamına geliyor. Savum da deniyor, sıyam denebiliyor. Masra bunlar. Sami yesümeden masra olmuş oluyor. Oruç sizlere farz kılındı. Kema kütü alemin kablikün evlilik ümmetlere farz kılındı gibi. Yani bize değil. Demek ki hiçbir hak dininde oruçlu din yok. Hak dini vardı. Her hak dininde namaz da var, iman da var, oruç da var. Zekat da var. Her ibadetin bir illeti denir. Te'alil. Yani hikmeti vardır. Oruçlanır hikmeti Mevla buyuruyor. Le'allekum tettekûn. Hikmeti bu. Oruç ile tekvaya erişirsiniz Mevla buyuruyor. Oruç ile tekvalığa erişirsiniz. Tekvalık. Yani müminin gafil olmaktan, fasık olmaktan çıkıp tekva makamına erişirsiniz. Oruç sayesinde. Hadiste geliyor bu Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadet kapısı da oruçlu bu. Oruç böyle. Gerçekten oruçlu kimse kendini günahtan daha da sakınmaya başlar. İbadete karşı bir yönelmeye başlar. Kim orucu güzel olan? Bunlar tabii. Türkçe oruç diyoruz böyle. Böyle demiş yani. Oruç diye. Aslında bir anlamı yok ama böyle demişti oruç diye. Aslı savun ve sıyam. Peki savun, sıyam ne demektir? Ne demektir? Sözlük olarak tutmak. Böyle. Tutmak anlamına göre böyle. Tabii bir de bunun şer'i anlamı var. Söyleyecek inşallah. Şimdi oruç tutma anlamına geldiği için dediği imsak vaktine, başlangıcına imsak vakti deniyor. Orucun başlaması. İmsak vakti. İmsak tutmak. Yani kişi orada oruca başlamış oluyor. Orucu açmaya iftar deniyor. İftar. Gece yemeğine de sahur yemeği deniyor ona da. Bir insan nerede bulunursa o yöreye göre imsak yapar, orucu açar. Nerede bulunursa. Mesela bir insan Türkiye'de, batıda, İstanbul, Edirne, Trakya'da orucu başladı imsak vaktinde. O gün uçağa bindi, doğuya gitti. En az bir saat fark var arada. Ne oluyor bu? Gittiği zaman oraya orucu bir saat kısalıyor. Oraya göre fark ediyor. Hatta 2 saat orucu kısalıyor. 2 saat. Çünkü doğuda imsak 1 saat önce olmuştu. 1 saat sonra orucu başladı. Orucu 2 saat kısalmış oldu. Bir insan daha doğuya gitse, mesela İran'a, Afrika'ya, Pakistan'a gitse, Hindistan'a gitse 5 saati buluyor saat farkı. Orucu 5 saat kısalıyor muhtemelenler. Mesela burada 8.30'da, 3.30'da akşam oluyor. 3.30'da. Oraya iner, saat 3.30 daha Türkiye saatiyle ama güneş batmış, akşam olmuş artık böyle. Demek ki bir insan nerede olursa o yöreye göre orucu açıyor. Uçakta biraz farklı uçakta muhtemelen böyle. Uçakta böyle. Nasıl farklı oluyor? Ben şahsen Ramazan değil de diğer bir zamanda Şam'da uçağa bindim. Aşağı yukarı akşam ezanına da 5 dakika var. Abdestimiz var tabii. Yani yerde kalmak daha eftal tabii namazı. Yani kılabilsek bakıyoruz. Uçak derken çalıştı, havalandı. Yani 2 dakika bir şey vardı da akşama daha böyle. Hava da yağışlıydı, hava kapalıydı. Şimdi havalandı, tabii açtı bulutları, yukarı çıktı. Üstü hava açık, güneş görünüyor. Aradan birkaç dakika geçti. Baktı bir kişi namaz akşam kılacaklar. Tabii biliyorlar Şam'dan vakit oluyor. Baktım namaz ne yapıyoruz? Namaz kılacağız. Dedim daha olmadı akşam ezanı burada. Ne olmadı? Aşağıdaki oldu daha. Bakın güneş görünüyor mu? Güneş görünüyor. Daha burada herkes yabancı orada. Tanımıyor kim kimseyi. Fakat bilenler var mı bu konuyu? Onlar uyardılar bunları. Güneş görünüyor mu? Yani yüksekte olunca hatta bir ilde bile, il sıfır içerisinde mesela büyük dağlar olabilir, orada yaşayan köyler olabilir böyle. Oradaki insanlar aşağıdaki ile daha tabi olmazlar böyle, yukarıda olunca böyle. Demek ki bir insan neredeyse namaz vakti, orucun imsak, iftar vakti ona göre değişiyor. İslam'da hep böyle aylar, günler kameri aylara göre oluyor. Kameri aylara göre böyle. Yani gökteki aya göre. Hicri takvime göre oluyor böyle. Şaban ayı, Ramazan ayı, mübarek geceler, Ramazan ayı, hep bunlar, buna göre oluyor bunlar böyle şey. Böyle olunca da ne oluyor? Devamlı 10 gün önce gelince, senin her gününde insan oruçlanmış oluyor. Aşağı yukarı 30 sene oruçtan bir kimse, sen tam oruçlanmış oluyor muhtemelen. Bir de mesela bir ilade takvime göre olsaydı, Ramazan ne olurdu? Mesela kuzey yarım kürede diyelim ki yaza geldi. Güney yarım kürede kışa geliyor bu sefer. Devamlı böyle. Hiç değişmiyor böyle. Devamlı kuzey yarım kürede yaz, uzun gün, hava sıcak. Güney yarım kürede kış, kısa gün, hava soğuk. Adal olmazdı böyle şey. İşte Peygamber'in doğum günü de böyle muhteremler. Yani Türkiye'de bir sapıklık başladı, bidat başladı. 20 Nisan diye. Yine de aylarda kutsal yok olurlardı içerisinde. Hristiyan aydır bunlar. İslam'da bunlar kutsal değildir bunlar böyle şey. Şimdi orucun iki faydasını demiştik. Bir maddi faydası var. Bir de manevi, yani sevap açısından faydası var. Önce maddi faydasına bakalım, maddi olana bakalım. Bu tabi peşin olduğu için dünyada bu göze görünüyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri sumu tesihu. Hadis-i Şerif Cami Sagir'de Yom Suyuti buyuruyor. Sumu tesihu. Oruç tutunuz, emir. Her emirde şart vardı. Tutarsanız sağlıklı olursunuz. Tesihu. Her emirde şart vardır. Şu işi yap, emir. Yaparsa ne olacak? İşte şu olacak mesela. Bunun şartı vardır böyle şey. Demek ki oruçta sağlık var, sıhhat var muhterem. Zindelik oruçta böyle. Oruçta dert değil. Oruç külfe değil. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri likülle şeyin zekatın, her şeyin zekatı vardır bu peygamberde. Her şeyin zekatı vardır. Mesela tarlada mahsulün zekatı vardır. Meyve ağacından budandır. Onun zekatı budur. Bunun gibi. Zekatül cesedi es-savmı. Hadis-i İbn-i Mace Taberani'de. Bedenin zekatı nedir? Oruç. Bedenin zekatı da oruç. Nedir zekat? Aslında temizleme. Yani tezkiyeden gelir zekat. Temizleme anlamına gelir. Demek ki bedeni temizliyor. İkinci anlamı zekatı nedir? Mal çıkar kişiden biraz böyle. Yani maddi olarak 1/40, 2.5. Demek ki bedene zekatı gerekiyor bunda. Hem bunda beden temizleniyor, sağlığa kavuşuyor, biraz da bedene de bir şey vermesi gerekiyor. Ne verecek beden? Kilo verecek tabii beden böyle. Ama ölçü buna buyurulmuyor. Zekatten mesela 1/40 denmiş, 2.5. Buna denmiyor bu şekilde. Ama zekata bunu kıyaslarsak biz mesela kendimiz. Demek ki kişi 60 kilo neredeyse 1.5 kilo vermesi gerekiyor muhtemelen. 80 kilo 2 kilo vermesi gerekiyor. Ramazan'da. Yani Ramazan'da kilo almamak, kilo vermek gerekiyor. Tabi bu şart değil bu. Ama madem ki oruç bedenin zekatıdır, iki şey gerekiyor. Hem bedenin temizlenmesi, pislikten arınması gerekiyor. İkincisi de az olsa biraz kilo verme gerekiyor Ramazan'da, oruçta. Gelelim önce bedenin temizliğine. Beden temizliği. Genelde fabrikalar, üretim iş yapanlar, sanayiler yılda bir bakım yaparlar muhtemelen. O fabrikanın bir yılda bir bakımı olur. O zaman üretim durur. Üretim durur. Dıştan mal gelmez. Ham madde gelmez. İçinden bir bakım yapar böylece. Oruçta ne oluyor? Bir ay oruçta da bedenin bakımı gerekiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da Mevlam'dan randevu aldı. Tevrat'ı almak üzere oraya gitti. Fakat Mevla ile açık konuşacak o makama daha çıkamadı henüz orada, o duruma. Ruhsal bedensel olarak böyle şey. Ne gerekti? Oruç. Oruç tuttu 30 gün. Mevlam bir 10 günü bunu tamamladık. Bir açtın. 40 gün oruç oldu. Ancak o yere gelebildi muhtemelen. Oruç da gelebildi buraya. Demek ki oruçtaki hikmet neydi? Tekvalığa erişmek. Kişi oruç ile beden temizleniyor. beden temizliyor. Kişi bedenin zekatını vermiş oluyor, olmuş oluyor ve tekvalığa ermek. Tekvalık. Ne tekvalık? Vikaye kökünden geliyor. Vikaye. Korunma. Şirkten, küfürden, günahtan, isyandan, yalandan, gözden, gözü, kul, her şeyi korumak böylece. Yani tekvalık İslam'da biraz incelme, İslam içine girme. Böyle. Yüzeyde kalmama. Öyle insan vardır genelde. Müslüman elhamdülillah İslam aşkı yaşar ama yüzeyde kalmıştır. Yüzeyde kalır. Yani namazın zahirine, yani dış görünümüne ibadet yapar. Yüzeyde kalmıştır. İçine girememiştir böyle. Tekvalık yüzeyden içine inme, dalma. İslam deryasından dalma. Bu derya dalma. Şimdi bedenin zekatı gerekiyor, bedenin de bakımı gerekiyor. Hatta bakın Rabbin kurduğu düzen. Vela buyuruyor. Veballahi mizan. Allah Celle Şanühü her şeye böyle bir denge koydu. Mizan, ölçü koydu, denge koydu. Her şey denge vardı böyle. Rabbim bir kulunu temizlemek istedi mi, ne yapar? Onu hastalandırır muhtemelen böyle. Genelde kışın bu çok olur böyle. Kişinin akciğeri, solunum yolları hatta tıkanır, balgam birikir, beyinde sıvı birikir, nefes aralıkları şunlara, bunlara, şunlara, bunlara olur. Tabi temizlemek gerekiyor buna. İlaç mı alacak? Yok. İnsanın doğal bir sorma gücü var bedende. Allah bunu yarattı bu şekilde. Denge koyun Mevlam'a. Rabbim kuluna hastalık verir. Önce iştahını keser. Bak, iştah keser. Yani eğer bir bedende temizlenme operasyonu gerekiyorsa bedende mutlaka o hastanın iştahı kesilir. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri, hastanız yemek için zorlamayınız. La tükrüye merdâkim. Zorlamayınız. Onu Mevlam yedir, iştirir. Önce Mevlam iştahını keser. Yani bir hastanın iştahı kesildi mi, onu zorlama gerekiyor. Sonra içindeki salgıların, yani balgam şunlar buna katlaşmışlar artık. Üst nefes yolunu tıkamışlar. Bunlar dışarı çıkmazlar. Ne gerekiyor? Isırması gerekiyor bunların. Erimesi gerekiyor. Ateş yükselir muhtemelen bakın. Ateş yükselir böyle. Kan ısınır. Isınır. Bunlardan oldu sıvıda erime başlar. Bak. Burundan leze gelir. Aksın öksürme gerekiyor bu atmak için de. Öksürmesi olmaz gene böyle. Aksırma, öksürme gelir. Balgam atılır, temizlenir. Şimdi bu bedenin Allah'ın kurduğu doğal bir denge bu muhtemelen böylece. Yani dengeye göre hastalık gelecek. Önce iştah kesilecek. Dışarıdan ham madde girmeyecek bedene. Ki beden kendi meşgul olsun böyle. Bütün soğuma sistemi onunla meşgul olsun böylece. Yeni üretime uğraşmasın. Önce şarttır. İştah kesmek, deriz. Tabi ısı oluyor, şu oluyor. Şimdi günümüzde ne oluyor muhteremler? Günümüzde mesela çocuk, üç aylık çocuk. Ateşini biraz gece. Hemen acile, gece arası acile. Ateş düşürücü, iğneler, şunlar, bunlar. Antibiyotikler. Bu doğal dengeyle zıt muhteremler. Zıt işler böylece. Zararlıyor böylece. Ateş düşürüldü. Çocuk temizlenemedi ama ya. Çocuk temizlenemedi. İçine kaldı bunlar. Onlar dert, hastalık onlar. Bu sefer ne olur? Daha büyük hastalığa bunlar, daha büyük çıkarlar bunu. Antibiyotik verilir. Düşük doz olsa ne olur? Bakterilere bağışıklık kazanır. Bağışıklık sistemi kazanır bakterilere böyle. Düşük doz, az verildi antibiyotik. Bakteriler bundan Bağışıklık sistemi kazanırlar. Daha yüksek dozda verilirse, bu sefer yaralı batkeler var bağırsaklarımıza, kalın bağırsaklarımıza böyle. Beyin tam bunu öğütüyor bundan, bedende bundan. Onlar ölüyorlar bu sefer. Ne yapsan? Zarar muhtemelen. Peki Peygamberimiz ne yapar ateş olunca muhtemelen? Peygamberimiz bir başına ıslak melek koydu muhtemelen. Bez koydu böyle böyle. Beyin zarar vermesine diye ıslak bez değiştiriyordu konuları. Yalnız başa koymak yetersiz ama böyle. Beyine başa. Ayağa da ayrı böyle şey. Mesela büyük insan olsun, küçük çocuk olsun böyle, ayağının da soğuk yıkanması ayaklarında böyle şey. Hatta mümkünse baş yukarıda olur, ayak da aşağı olur ayakları böyle. Ayak da aşağı olur, bildiğin konulur, soğuk su ayakları yıkanır, ayağı leğen içine konur soğuk suya. Ayaktaki kan soğuyunca ısınan kan oraya hücum eder muhtemelen böyle. Yani beyinden kan dağılır bu sefer. Şimdi oruçta bunu gösteren muhteremler yılda bir defa ama en azından 30 gün, 29 gün olabiliyor bazen. Bir ay yani ne gerekiyor? İştahı varken yememe. Bu ibadet dönüşüyor bu. İştahın yok, yemin zaten. İbadet olmuyor böyle. Kişi hasta iştahı yok. Bir lokma yemeği içmiyor bir şey ama oruçlarına geçmiyor. Nedir? İştahı var, yemek istiyor. Yani gayet de o burada, yani cinsine değerin kendisi muhteremler, sabır da az ama ibadet olması için nefisle zıt lakum yapıyor. Şimdi ne var temizlenme bedende muhteremler? Önce derler can boğazdan gelir, yine boğazdan çıkıyor ama o da var ama. Yemek yeme türü muhteremler. Aslında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tek tür yemek yer Peygamber. Karıştırmaz da böyle şey. Yemek tek tür yemek olunca sindirimi çok çok kolay muhteremler. Beyin var ya insan beyni. Muhteremler yani milyonlarca yıl daha kıyamet kopmasa bilim teknoloji daha ilerlese insan beynin sırrı daha çözülemiyor yine. İnsan beynin sırrı. Böyle bir beyin insanı var. Şimdi bir insan evine veya başka yere yemeğe gidiyor. Giderken de eğer ne yiyeceğini biliyorsa, beyin ona göre hazırlık yapıyor. Hazırlık yapıyor. Ne yiyecekse beyin hazırlık yapıyor. Ne hazırlığı? Enzimden salgılar böylece. O yenecek gıdaya hangi tür enzim salgı lazımsa beyin onları hazırlıyor böyle. Hatta kişinin ağzında bile tükürük bile boldaşır onda muhtemelen. Tükürük bile böyle. Çünkü ilk sindirim ağızda başlar muhtemelen böyle. Biraz da karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Ağızda bile tükürük çoğalır muhtemelen böyle, böyle. Kişi böyle önce ne yiyeceğini bilirse, bir de tek tür karıştırmadan yerse, beyin bunu hazırlığını yapıyor. Bu çabuk sindiriliyor. Kalp yorulmuyor, sinir sistemi yorulmuyor. Beyin bundan fazla meşhur yorulmuyor. Kişi hafif oluyor muhtemelen böyle, böyle. Eğer karışık olacaksa bilhassa muhteremler meyve tatlı. Yani ülkemizde tam tersine oluyor. Tam tersine böyle. Yemekten sonra tatlı meyve oluyor. Böyle. Tam tersine böyle. Böyle vakıse melam buyuruyor. Önce fakir etme yeti hayırı sallallahu aleyhi ve sellem yeşte olur. Önce meyve, sonra yemek muhtemelen. Aç karnına meyve yenecek. Aç karnına meyve yenecek. Midede fazla kalmaz o meyve. İnce bağırsak geçer, orada çabuk sindirilir. Fakat ne olur? Sinir sistemini çalıştırmaya başlar meyve. Ön hazırlığını yapar. Rovanet araba çalışır gibi böyle böyle. Çabuk sindirilir muhtemelen. Tatlı bu şekilde muhtemelen. Önce yemek gerekiyor bunları da. Biz de önce ağır yemek de bırakılır, sonra bir de tatlı gelir. Hele baklava, baklava kişi bunlar seviyorsa en ağır tatlı ama da böyle. Bunlar seviyorsa bunları kişi, zaten doymuş boğazına kadar. Bir gün birisi davet etmiş misafirlerini, biri de varmış, çok düşmüş boğazına. Yani çok düşmüş boğazına, biri de çok sevmiş baklavayı. Baklavayı çok severmiş. Ama fakir yapamamış kendisi böyle. Şimdi oraya gidiyorlar. Tabii fakir kişi de, yoksul kişi de bakıyor ki o yemekler böyle. börekler, helvalar, şunlar, bunlar neyse artık hepsi geliyor geliyor. Çalıyor kaşıyor, çalıyor kaşıyor artık iyice karnını doyuruyor böyle. Bilmiyor baklava olduğunu sonunda ama, bilmiyor. İyi doymuş. İstem ortaya konuldu her şey benim. Tabak olmadı böyle. Derken kaldırılıyor bir şeyler, ortaya tepsi, balık tepsi konuya verince dayanamıyor. Ha, şimdi daha ve baklava gelmeden önce ne var ortada? Ev sahibi sıra diyor, buyurun, buyurun, buyurun, buyurun efendim. Yok diyor, vallahi bırak doydum böyle diyor. Bırak doydum böyle diyor. Ya illa biraz daha al, yok vallahi doydum böyle. Yemem artık, tamam. Kaldırıyorlar, tepsi geliyor. Baklava görünce, yemin de gitti muhteremler, sabırla gitti şimdi, başlıyor yemeğe. Ev sahibim bir oğlu varmış, 7 yaşında muhteremler. 7 yaşında bakınız. Çocuk ama böyle her şeyi araştıran çocukmuş şeker böyle. Şimdi bu dedi ya, buraya kadar doydum vallahi diye. Çocuk bakıyor, buraya kadar doymuş ama baklava atıyor böyle. Sayıyor, bilmem kaçta 17 mi baklava yapıyorlar böyle. Yemiş şeker böyle. Çocuk annesi, anne diyor, misafir, var ya amca var ya böyle diyor. Buraya kadar o yöntemine bakıyordu böyle böyle böyle. Şimdi muhtemelen karışık yemek. Bazı yemek uyumludur böyle. Yani aynı sinirime tabidir. Enzim aynıdır. O zarar etmiyor fazla böyle. Uyumluysa böylece. Fakat birbirine zıt yemekler var böyle. Kimi yemek, sinirime hafif, kimin ağır. Enzimler ayrı böyle. O zaman işte çok zor muhtemelen. Çok zor böyle. Çok zor zamanlar böylece. Şimdi her birine farklı enzim gerekiyor. Farklı enzim gerekiyor. Beyin bundan yoruluyor. Üretemiyor beden, ben üretmeden böyle. Üretiyor. Bir de enzimleri de zıttı var birbirine böyle. Yani birine göre enzim, diğer enzim bunu bir yok ediyorlar. Enzimler bir yok ediyorlar. Bu sefer sinirim duruyor. Böyle. Sindirilemiyor bu şekilde böyle. İkincisi, tokken yemek, acıkmadan. Buyur Aleyhisselam'a, Peygamber buyur Aleyhisselam'a sözleri, aslükü daim el beredetü, aslı küllü daim, her hastalığın aslı kökeni nedir? El beredetü, tıka basa doyurmak, acıkmadan yemek. Bunu Allah Resulü buyur Aleyhisselam'a. Tıp ilminin kökünü burada kalıyor. Her hastalığın kökeni, başı, özü nedir? Acıkmadan tok karnına yemek, yiyince de mideyi fazla doldurmak muhtemelenler. Şimdi mide tam sindirmeden daha böyle ama iyice artık bulama gibi oldu. Boza kıvamında oldu artık böyle. Karışık gitti bu şekilde böylece. Onu attığının bir şey artık onu sindiremiyor muhtemelen. O sindiremiyor muhtemelen. Bu arada meyve. Kişi sofradan kalktı, meyve geldi, meyve yedi. Onlar sindirilemiyor muhtemelen. Peki ne oluyor sindirilemeyen şeyler bunlar? Mayalanma diyorum, mayalanma, çürüme, yani bir nevi çamur oluyor muhtemelen, çamur oluyor. Aslında toprak çamur oluyor böyle, bir çamur oluyor bunlar böyle şey. Tabii bunu kan bu da çekiliyor kana, der beraber, ama beden bunu kullanamıyor. Bedene gerek yok bunun. Gıda değil bedene. Önce her gıda karaciğere gidiyor muhtemelen. Ne yapıyor karaciğere şimdi? Bu gelen bu çamurları, bozuk şeyleri, gıdaları, tabi bozuk kıvamında gelen onları ne yapıyor? Bir kısmını parçalıyor. Parçalayıp kana karışık bir şey atıyor bunlara böyle. Hepsini parçalamıyor çoksa, bu defa bunlar depolanıyor karaciğerde. Karaciğerde depoluyor bunlara böyle. Organlara karıştırmıyor. Ama bir gün diyor ki bu, kişi her zaman bu aşırı iş yapıyor. Karma karşı zıt yemekleri yiyor, bize meyveler, abur cubur, karnı aç, biraz geriye gidiyor, hoşuna giden bir şey görüyor, ondan bir alıyor, bundan bir alıyor. Karıştı, gitti abur cubur oldu. Hep bunlar çürüdü, çamur oldu bunlar şimdi midede. Karaciğerdeki depolar doldu, yetmiyor artık. Bunları kanla gönderiyor, organlara gönderiyor. Hangi organlara gönderiyor? Bakın Allah'ın düzen muhteremler, hangi organ tembelse onlara gönderiyor. Çöp kısa olan organlar derler. Mesela böbrek fazla çalışmıyor fazla. Böbreğe gönderir. Ne olur da taş olur bunlar tabii. Bir iki böbrek böyle. Safraya gönderir, taş olur. Eklem fazla çalışmıyor, hareket etmiyor fazla. arabayla duraktan duraya bir iki adama gene dolmuşa biniyor. Çalışmıyor, ekleme çalışmalar. Kireçleme muhtemelen böyle. Ve damarda sette, damar duvarlarında kireçlenme, tıkanma olur. Ve ondan sonra da göbekte yağ muhtemelen. Göbekte yağ başlar bunlar böyle. Bundan bir iki biriken ne olur? Nefes almadan zorlaşır. Kalp bundan zahmet çeker, sindiremez. Bağırsaklar yorulur, kalın bağırsaklar genişler. Atamaz bunları dışarıya kolay kolay. Bedende gaz oluşur, gaz. Yani karmaşık sinirimiz zıt şeyden mutlaka gaz olur midede. Gaz yapar mide. Bu da bir zehirdir. Atılmasa eğer kana karışır, kanı zehirler gazda. Zehirdir bu da. İşte hastalığın başı nedir? Bak muhtemelen karışık çok yemek bir şey böyle. Yemek. Şimdi ne gerekiyor? En az yılda bir defa ama bir ay olmak üzere bir iştah kesmek. Yani dıştan günü hamadı almamak. Ama böyle. Kişi sahurda yedi. Bunda öğleye kadar şöyle böyle artık hazmoldu bunlar. Şimdi ne yapar beden? Beden içini temizleme başlar muhtemelen şimdi. Bunu örnek deveyi vereyim. Deve örnek. Mevlam buyuruyor Kur'an'da, onlar deveye bakmazlar mı? Keyfe hulukat. Nasıl yaratıldı o deve? Deveye bakmazlar mı? Mevlam buyuruyor. Nasıl yaratıldı o deve? Ya bakmazlar mı? Deve çok farklı hayvan deve muhtemelen. Farklı bir hayvan böyle. Ama Allah onu yaratıldı muhtemelen. Şimdi mesela koyun. Koyunun yününde ne vardır? Isıtıcı madde vardır koyun yününde. Isıtıcı madde vardır koyunun yününde. Koyun üşür. Birbirine sokulurlar. Isıtıcı madde vardır. Bunun için koyunundan yapılan giysilerler insanı ısıtır. Kışın bile böyle. Isıtır insanı böyle. Yatak ısıtır insanı böyle. Deve yünü ise nedir? Tam zıttı. İçine altın ısı vermez. Deve yünü muhtemelen böyle. Bak, deve çöl hayvanı. Hayvan güneşte geziyor bütün gün, uzun çöllerde, haftalarca çölde gidiyor. Devenin tüyleri, kılları, yün altın ısıyı vermez. Deve rahatça gider. Hatta deve yünden yapılan hırka, yelekler de altın ısı vermezler bak. Yani hırkadır, yünü yapmıştır ama serin tutar böyle. Arabistan'da önceleri çadırlar deve yünü yapılırmış, deve yününden çadır yapılırmış. Klimalı gibi böyle. Deve yünden örülerek yapılan çadırlar içine ısıyı geçirmiyor. Güneşi geçirmiyor içerisine. İçi klimalı sanki bu şeye böyle bak. Şimdi devenin özelliği bir de şu. Yani çok özelliği var devenin muhteremler. Yani tefsirler çok açıklıyor bunları. Tabii hepsine giremeyeceğim. Deve çok yemesini sever verince. Çok su içer. Ama kilo almaz. Bedene gelmez bunlar belli. Nereye gider? Höküşe gider. Höküş vardır. Üzerinde örgüş. Bazen tek örgüçlü, bazen çift örgüçlü oluyor develer böyle. Örgüç çıkıntı var üzerinde böyle. Araç adı selam derler bunlar böyle. Üzerinde böyle selamı örgücü vardı develerin. Şimdi bir kimse deveyle yol geçeceği zamanlar, eskiden tabii şimdi uçak vardı, her yerde var tabii şimdi, taksi var. Eskiden mesela hacca giderken, cihada giderken, uzun sefere giderken ne yapardı sahip? Önce deveyi besi çeker, deveyi böyle. Deveyi besiye çeker, suyunu bol bol verir, deve bol bol yer. Ama bedene yağ gitmez ama. Hepsi örgücü toplanır böyle. Şimdi sahibi bakar. Acaba besi tamam mı değil mi böyle? Eline basar örgücüne, parmağını örgücüne basar. Eğer sertleşmişse, tam dolmuşsa, tam artık gıda almıştır muhtemelen. Eğer daha hücre bastığı zamanlar yumuşaksa daha bir ihtiyacı var. Yol dayanamaz çünkü böyle. Deve aldı mı, gıdası aldı mı yedek ambarı bunu böyle. Ambarı muhtemelen böyle. Gıda ambarı ve örgücü bakıyor böyle. Su da birikiyor böyle bence. Şimdi deve aldı mı tam gıdası, örgücü tam sertleşti mi sahibi yola çıkar bununla. Cihada gider, işte hacca gider, sefere gider, uzun yollara gider bununla. Yolda tabii deve aç. Susuz. Ne yapar? Bunun hücresindeki yağ yavaş yavaş eriyerek hem gıdaya dönüşür, hem suya dönüşür. Hiç de acıkmaz muhtemelde. De acıkmaz. Ona bitkinlik gelmez, susu gelmez deveye böyle. Yani bir hafta 10 gün dayanır, susu dayanır deve bu şekilde böyle şey. Şimdi insanın da ne gerekiyor günümüzde? Fazla kirde arama, zayıflama. Neler neler var. Geçen de radyoda bir kulağıma erişti muhtemelen, bir bant satıyor. Efendim işte göbeğine bant koyacak, yağda erecek. Ya bu nasıl olur mu saçmalık muhtemelen ya? Göbek yağı erir mi bir bantla ısı? Niye ısı istiyor göbek yağ ermesi için böylece? Bant koyacak göbeğin dışından, yağ erecek içindeki böyle. Şimdi insan oruçluyken, derim ki en çok öğleye kadar sahur yemeğinde onu da hazmetsindirdi. Artık dıştan bir şey gelmiyor. Beden ne yapıyor bu sefer? Beden aynı deve, hörgüçten gıda suyunu aldığı gibi beden bu sefer içteki fazla oluyor muhtemelen böyle. Beden fazla oluyor muhtemelen. Gerekeni alıyor böyle. Onun için Büyük Aleyhisselam Hazretleri hastanızı yemeye zorlamayınız. Al onu gelir doyurur. Bak, beden kendi kendine muhtemelen böyle. Yağları alır. Sonra fazla atıkları alır muhtemelen böyle. Yani balgamı, şunlara, bunlara, kireçlenmeleri, hatta taşta erir zaman aç kalan insan fazla mıdır böyle? Taşta bir erir zamanla böyle. Beden bunları temizlemiş olur bu şekilde. Demek ki Allah Celle Şanlı'yı hiç emrediyorsa onu da önce bizim yararımıza muhtemelen bakın böyle. Allah kadar zulmetmiyor aşkıdır temelde. Bazı diyorlar bazıları, canım aç kalmadan bir faydası var mı diyorlar. Kendine faydan var böyle. Önce beden tertemiz oluyor. Ama tabii şartı nedir bunu muhteremler? Ramazan'da yeme içmeye dikkat etmek şart ama. Yani Türkiye'de bizde bir durum var. İftarlar ağır, iftarlar böyle. Çok kişi gece bir şey yemiyor artık böyle. İftar ağır iftarlar böyle. Uzun günlerde 11-10 saat aç kalmış kişi, tabi beden durmuş, kalp yavaşlamış tabi çalışırken, birden yüktelme, iftar davetleri, en ağır yemekte, etsiz olmaz, nohut olmaz, pilav olmaz, böreksiz olmaz, börek. Şimdi böyle deyince muhteremler, etsiz de börek vardı böyle. Yalnız eski börekler dokunmazdı, yaşlılar dokunmaz eski börekler. Nice yaşlar vardı benim çocukluğumuzda. Hemen her gece börek yapıyordu sahurda. Ama yaşlar dokunmadı eski börekler. Neye dokunmuyor muhteremler? Bir defa un. Doğal buğday var muhteremler. Şimdi buğdaylarının denası bozuldu muhteremler. Genleri bozuldu. Nereden belli oluyor bu? Şimdi başlattan çıkan buğdayını alsın toprakta çıkmıyor. Tekrar alması gerekiyor başka muhteremler. Kısır oluyor. Önce doğal buğday yok muhtemelen, yok böylece. Belki çok nadirede vardır böylece. Genelde hep ziyaret alınan suni tohumlar muhtemelen. Yani gene denası değişmiş böyle. Buğdaylar. Sonra un. Onda dünyanın katkı maddeleri var. Beyaz atıcı, nem koruyucu, şunlara bunlara kaç tane kimyasal atıklar bunlar. Karışıyor böyle. Sonra kabartma tozları, şunlar mayalar. Hep bunlar kimyasal maddeler. Daha sonrası muhteremler, böreğin piştiği yer. Nerede pişiyor börek? Eskiden bahçede fırınları vardı. Odun yanardı. Kışın evde soba vardı. Sobada, odunda. Daha olmadı, ocak başına konurdu. Bir sıcak altına kor, üzerine bir sıcak saç kapanırdı. Muhteremler, doğal fırında pişerdi. Şimdi elektrikli fırınlar var. Elektronik dalgaları da bunu üretiyor bundan muhteremler. Elektronik manyal bu dalgalar da çok zararlı muhterem bakın böyle. Yani bir bakın şey muhteremler, ben dikkat ettim bu şey böyle. Yani aşırı kız zamanlar bir bakın böyle. Nasıl bir elektronik manyal dalgalar geliyor böyle, etkileyen insanı ben muhterem böyle. Ondan pişen börek muhterem böyle. Şimdi ne oluyor? Herkese zararlı. Herkese zararlı. Gençler için zararlı böyle. Aman börek yeme, şunu yeme, hamur işi yeme, şunu bunu yeme böyle böyle. Neden? Buğdeden başlamış bozulmaya, denası bulmuş, genleri bozulmuş, suni bir takım katkı maddeleri ola ola derken En azından piştiği yer muhtemelen bu şekilde. İşte bedenini temizlemek için yılda bir ay oruç şart muhtemelen böyle. Yani farz olmasa bile şart, zorunlu. Orucun böyle şimdi manevi faydalarına geçelim. Yani sevap bölümüne geçelim orucun. Hadis-i Kutsi. Müdürsün üstünde okuyorum inşallah. Bu arada çok yerde var da. Oradan aldım. Kısa aldım bunu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Kıyam-ı Adem'e Yudafi Hasenet'i. Kıyam-ı Adem'e Adem olan her ameli küllü ameli ibni Adem'e Adem oğlunun her ameli, insan her ameli, ibadeti yaptığı işleri, yudu afı, haseneti, buradaki hasene sevabı muzaf olur, katlanır. Bir aşçı emsaliha 10 katından başlar. Tamam bu. Bu Allah'ın rahmeti muhtemelen. O güzel meyvenin rahmeti bakın, rahmet eğer amellerin sevabı karşılığı yaptığı kadar birebir olsa, bir elama bir elam sevabı verirse, bir rekete bir kere sevabı verirse, işimiz zor mahşerde, hele günümüzde, çağımızda çok daha zor. Çünkü günahlar yaygın günahlar böyle. Günahla korunmak zor. Elhamdülillah her amel en aşağı katlanıyor, 10 kattan başlıyor. Hangisi? Allah katında kabul ameller. İlâ sebyin mi'eti zı'fin. 700 katına çıkıyor. Sebyin mi'e. 700'e kadar çıkıyor böyle. Nasıl çıkıyor? İnsana göre değişiyor muhteremler. İnsana değişiyor böyle. Komşunun tarlasında bir dönümden şu kadar ekin alır, benimki vermez onu muhteremler. Komşunun aynı bağındaki üzümleri, meyvesi daha çok olur, benimki olmaz. Demek ki bakım var değil mi onlarla? Gübremesi, bakımı, çabalaması, budalaması, budaması, şunları, bunları. İşte amelde buna göre kişi öyle kalkıyor sabah namazına ama kaçırıyor namazını böyle, yatarken böyle, aklı orada ama ya. Öbür kalkarsam kılarım böyle. Kalkamadım. Bakıyor artık güneş doğmak üzere yetişemem de ya bakayım biraz daha böyle. Hiç bile yanmıyor böyle. Bir gün bir salih bir kimsenin, yani Allah dostu iyi kimsenin, gene çok ağlamış, tövbe etmiş, üzülmüş çok böyle, sabaha karşı uyuyup kalmış. Tabi o zaman ezanı duyulmuyor yerde. Ezan vakti olmuş. Uzak bir teyhan yerde yaşıyor kendisi de. Sabah namazı uyanamamış ama. Uyanamıyor sabah namazına. Öyle ağır uykuda, hatta otur yaslandığı yerde böyle, öyle uyuyor böyle. O kadar ağır uyku, derin uykuda. Şeytanı bunu görüyor şimdi. Şeytana bakıyor. Önce şeytan uyanmasına bakıyor. Uyanmıyor bu da. Ama namaz vakti bayağı da girmiş, az kalıyor ancak. Şeytan şimdi kendi kendine hesabını yapıyor. Gideri gelirine. Acaba uyandırayım mı namaza, uyandırmayayım bunu. Şeytan böyle. Hesap yapıyor bu şekilde böylece. Şeytan kendine açısından hesabını yapıyor, uyandırmayı daha ehven görüyor. Daha az sevap görüyor uyandırmayı. Bunu açıp uyandırıyor bunu böyle. Bir sesle yapıyor, uyanıyor. Tabi Allah dostu şeytan olduğunu biliyor bunu böylece. Buna ilgilenmiyor. Bakıyor duruma, vakit az kalmış. Hem abdestini tazeliyor, namazını kılıyor, oturamaz üzerinde zikrullah ediyor, tesbih yapıyor, tefekküre dalıyor. Şeytan geliyor karşısına, gülüyor şeytan şimdi. Bakıyor şeytana, uyandıran şeytana biliyor, gülüyor. Ne gülüyorsun diyor. Bak ben seni uyandırdım. Tamam uyandırdın beni ama diyor, ben bunu çözemedim diyor. Sen şeytansın, ancak sen şerri alet olursun. Niye namaza beni kaldırdın? Onu söylemem. İlle söyle, yok söylemem. Çok söyledince, söyleyeyim diyor. Baktım diyor, çok daldın diyor. Uykusuzdun diyor, uykuya daldın diyor, düşündüm diyor. Eğer uyandırmasaydım, uyandırma bakardın güneş doğmuş diyor. İçin yanardı böyle diyor. İçin yanardı böyle diyor. Pişman atan böyle. Ah dedim böyle. Kalkamadın diye böyle diyor. Çıldırdım böyle diyor. kalkardın, salmazdın, kaza kılardın diye, onun yerine böyle kefatlara böyle diyor, artık namaz kılardın, şunu yapardın, bunu yapardın, bunu karşılaması için böyle diyor. Hesap yaptım diyor, alacağın sevabını, o sevap esasını diyor, bu daha az gördüm diyor, bunu kaldırın böyle muhtemelen. Şimdi bak muhtemelen, demek ki sevaplar en aşağıya biri ondan başlıyor, biri 700'e çıkıyor, 700'e ben. İşte bir Fatih okuyor, camide mesela cemaat, 1000 kişi var. Mübarek gecede, her zaman umuyor tabii 1000 kişi de, mübarek gecede 1000 kişi var camide. Fatih eden de böyle. Kimi 10 sevap alıyor. Kimi 20, 40, 50, 100 derken böyle, yine çıkıp işte. Neden böyle? Okumanın aşkına, cezbesine, ihlasına, imana göre değişmesine böyle. Demek ki namaz da böyle, ömre böyle, zekat vermek de böyle, oruçmak da böyle. Ne kadar canlı olursa o kadar sevabı artır muhteremler. Kartuala illa siyame fenri vel ezibi illa savme. Kale Allah-u Teala geliyor burada. Yani Mevlam buyuruyor diye Peygamber buyuruyor. Hadis-i Kutsi. Hadis-i Kutsi mana Peygamber gönlüne doğuyor. Kelime Peygamber ait. Onun için Hadis-i Kutsi'nin kelime düşük olur böyle. Ayete benzemez muhtemelen. Çok düşük kelimeler böyle. Mevlam buyuruyor, illa savme, ancak oruç, bunun dışında, müşterisinde oruç böyle. 700 yana sığmıyor. Feinnehü li, oruç benimdir, bana aittir. Ve ezebi, onun karşısında ben vereceğim Mevlam buyuruyor. Yani 700 yana sığmıyor oruç böyle. Mevlam bunu yapıyor burada Mevlam böyle. Açık çek bırakıyor böyle. Onun için bana aittir. Bu hadis okurken Medine'de hocam vardı, hadis hocam vardı. Abdüşşek Hazretleri var, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Muhaddis. Yani ilmi hadiste tam zirvede o gün şartlarında Medine'de muhtemelen. Öyle kişi böylece. Müslim okuyduk onda. Hadis okuyor böyle. Bu hadis-i şerif geldi. Ve ne ezibi ve ene ben Elzi, onun sevabını ben vereceğim mükafatını. Buraya gelince gözü yaşardı muhtemelenler. Yaş çok yaşlıydı böyle. Çok tekvam böyle. Salih kişi böyle. Örnek bir insandı. Gözü yaşardı. Şöyle bir durdu. Açıkladı. Dedi ki ve fi rivayetin şu rivayette yani kütüb sahip ezberinde. Buradaki dedi Elzi malum sigasıyla bir rivayette böyle meşhur sigası geliyor. Meşhur sigasıyla geliyor. Ve ne üzzabi. Meşhur sigasıyla geliyor böyle bir orta. Ve ne üzzabi. Üzzabi. Malum sigasıyla gelince, ezibi olunca onun karşılığını ben vereceğim. Üzzabi olunca onun karşılığı benim diye Allah'ım teyandı. Benim. Cemalullah'ım teyandı. Sığmıyor sevabı, sığmıyor bakalım. Mizana sığmıyor böyle. Bunu aşkadım bu teyandı. Allah rahmet eylesin. Ağladım muhtemelen şey böyle. Yani Cemalullah diye böyle, Allah Cemal'in aşık kişi tabii. O ağladı, ve ne üzzabi böyle. Onun karşılığı benim diye Allah. Mahşer meydana sığmıyor böyle. Sonra Cemalullah'ın karşılığı. Neden şimdi? Hikmeti ne? Orucu bu kadar sevap olmasının. Yedevü şehvetehü ve tamehü min ecli. Yedevü terk ediyor. Şehvetini yiyeceğini. Cinsel istekleri geliyor. İmkanlar da var. Ama Allah korkusunu Allah için kendini frenliyor, dizginliyor. Ve ta'amehü yiyecek, karnı acıkıyor gündüz. Ağrışta oluyor, şu oluyor, bu oluyor, güneş yanıyor, susuyor, ciğeri yanıyor, her şey oluyor. Her imkanı var, her imkanı var. Ama ne yapıyor? Mili ecli, Allah için sabrediyor. Lisan-ı Ferhat'tan iki sevinç hali vardı oruçlanlar için. Ferhat'ın inde fıtrihi, biri iftar vaktinde. Bir ferahlık hali böyle, iftar vaktinde. Bir insan orucu, eğer oruç olmuşsa muhtemelen, yani bağırmadan, çağırmadan, sövmeden, saymadan, kızmadan, öfkelenmeden kişi oruç olmuşsa, o iftar vaktinde ona böyle bir ferahlık verir, iftar vaktine böyle. Oturum iftar vaktine bir ruhsal hal böyle. İşte bir sevinç, hafiflik, böyle bir nur böyle, tatlı bir hal gelir böyle böyle. Diğeri de, indika Rabbi'yi, Rabbine kavuştuğu zaman, sevabını görünce, ona sevinecek muhtemelenler. İmam-ı Süheyl Hazretleri vardır. İmam-ı Süheyl Hazretleri vardır. Süheyl Hazretleri, büyük evliyaların başlarından kendisi muhtemelen böyle. İmam, evliler imamlarından. Bu şöyle buyuruyor muhteremler. Veni ezibiyya. Açıklarken mahşer yerine diyor sıra kısasa gelince, kul hakkına gelince. Tabi hak sahibi gelecekler. Üçlü üçler başlarına şimdi böyle herkes istiyor. Sevabını istiyor. Orada para geçmiyor. Dövmüş, sövmüş, gıybetini yapmış, hakaret etmiş, malını almış, araçlarına girmiş, ne yapmışlar böyle yapmış böyle dünyada. Dünya kaldı bitti. Mesela gelişti burada. Herkes ihtiyacı var sevaba. Öyle ki bu, öyle ki muhteremler yani oğul babasını yapışacak bak böyle. Baba oğlunu yapışacak. O gün sevap sevap diye böyle böyle. Cehennemi görünce çıldırmışlar bu şekilde böyle. Gelmişler başına. Bunun sevabına şimdi yığılmışlar sevabına. Abdestin sevabı, namazın sevabı, şunun sevabı, zekanın sevabı derken kul hakkı çoksa tabii yaşam boyu sevabı yetmiyorsa sadece oruç sevabına geldi. Diyecek ki Mevlam kullarım bana dokunmayın. Oruç bana ait. Esamili. Oruç bana ait. Onların sevabını vermiyor muhtemelen. Peki ne oldu şimdi? Alacaklara çok yetmedi sevap. Onların günahında mı yükleniyor muhtemelen? Günah yükleniyor bunlara. Şimdi kul ne olacak? Oruç sevabı duruyor ama bak. Orucu oruçsa, eğer orucu da gerçek oruçsa, yani böyle çok oruç katlanmışsa sevabı, oruç çok katlanmışsa, Mevlam bana sınır koymadı. Rabbim kulunu sevmiş ama dünyada. Allah yolunda gitmiş ama öfkelenmiş, işte nefsi uyumuş, şu olmuş, bu olmuş, kul hakkına girmiş, sevabı gitti. Ama kul Mevlam sevmiş. Şimdi sıra oruca gelince, Mevlam ne buyuruyor burada? Kat kat Mevlam. O sevabına gidecek icabına muhtemelen böyle. Ama Allah kulunu sevmişse, şimdi orucun gelene farzı muhteremler, son Ramazan farzını edayen ve kadayen. Fıkıh da okuyor bunu şimdi böyle. Buyuruyor ki, Ramazan orucu farzdır. Edayen ve kadayen. Edası vaktinde tutmaktan farzdır. Vaktinde oruç tutamadı, kazası yine farz diyor. Kazası. Ayet-i Kerim tabi geliyor, o konuya giremiyorum şimdi. İnsan seferi olabiliyor. Gerçi günümüzde seferi kolay muhteremde. Eskiden tabi yayaya gidiyor, devere gidiyor çölde. Çölde işsizin yok muhteremde. Lokanta yok böyle, su yok böyle. Köyler yok böyle şöyle böyle. Uzun yollarda. Günümüzde kolay şimdi. Ama buna rağmen kul seferde oruç tutmadı gene. Tutmak daha sağ muhteremde. Ben böyle ben teslim hayrın döküyorum. Tutma daha hayırlı. Şimdi ne gerekiyor? Kaza gerekiyor. Böyle şoförler var, devamlı yolda. Ramazan geliyor, serbest şey pişiyor. Ben seferim. İyi ama bunun kazası gerekiyor Mustafa'ya. Kaza gelince, kaza tutmuyor bu şekilde. Laflak şey yapıyor bu şekilde. Ne biliyor bak? Ramazan önce farzdır, eda ve kadayen. Kimler ama bir şartı İslam'ı Müslümanmak şartıyla. Müslüman olmanlara oruç farz yok. Tutsa da boş aç kalır böyle. Müslüman olacak. İslam inancını bilecek. İnancı bir olacak muhtemelen. Yani Hristiyan, Yahudi, ateist şu olursa olmaz böyle. Böyle akli akıllı olmak. Aklı olmayan yani beyinsel özürlüğü yani deli diyelim açık konuşuyor muhtemelenler. Bunda oruç farz olmuyor muhtemelen böyle. Bir insan Ramazan'da bayılsa, komaya girse mesela kişi yoğun bakımda bir ev komada kalsın Ramazan'da bunun kalması gerekiyor ama. Çünkü bayılma komu hastalığa giriyor o. O deline girmiyor mu senler? Deline girmiyor, hastalığa giriyor bu. Demek ki komada kalsa, bayılsa kişi, bayılmazsa iyileşirse, iyileşirse onlara kalması gerekiyor onlara da. Vel bulugü bir de bülü erenlere farz oluyor. Bülü ermen tutabilir ama farz olmaz çocuklara. Bil vücubi limen esleme bilar harbi. Bir de orucun farz olduğunu bilme gerekiyor. Bir insan yabancı ülkede Müslüman olursa, bir yabancı ülkede, mesela Müslüman bulunmadığı bir yerde Müslüman olduğu orucun farzı bilmese, bunu mekilip değil böyle. Es-savmi oruç nedir şimdi? Huve terkül ekli ve şürbi vel vatli. Özeteyim inşallah. Oruç diyor, yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk etmektir. Yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk etmektir. Minelen fecri iler grubi. Fecir vaktinden güneşin batışına kadar böyle. Fecri sadık. Bir de fecri kazip, yalnızca fecir var muhtemelen. Yani adı imsak vakti diyeyim, imsak vakti. Bunun aslı şu muhteremler, güneş doğmadan önce bulunduğumuz yörede, güneş ufkun altında 19 dereceye gelince, 19 derece yaklaşınca bunun ufka yaklaşınca, güneşin ziyası, ışığı böyle üstüvan diye böyle üçgen şeklinde gelir, tek noktaya gider böyle ufukta, havada böyle. Bu dikey olarak yükseğe çıkar böyle. Dikey olarak sopayını çıkar böylece. Bir nur, beyazlama olur. Az sürür, gider bu. Hava kararır böyle. Ondan sonra fecir sağ dönüyor. Gerçek fecir. Yani sabah vakti başlar. O zaman yine 2 derece sonra 17 derece gelince güneş ufkumuza, tabii dünyaya ak vuramıyor ışıklarını, atmosfere vuruyor. Biraz oksijen gazı bunu parlatıyor muhtemelen. Oksijen gazı bunu parlatıyor. Bembeyaz nur gibi olur böyle. Beyaz olur. Bu da yatay olur böyle. Yatay böyle. Düze gelir böyle, genişler. İşte yatay olarak ikinci fecir doğduğu anda yatsı namazının vakti biter, bitir namazının vakti biter, teheccüd namazının vakti biter ve yemek yemenin vakti biter, oruca başlanır muhtemelen böyle. İmsak vakti bunu alır böyle şey. Yalnız ülkemizde ve bütün dünyada uygulama farklıydı daha önceden. Bu 81 yılında tahminim, tabi altı kulaş yanıtı başı olunca işi biraz bozdu muhteremler. Öncelere bir ihtiyat, bir tedbir amacıyla bir 10-12 dakika vakit koymuştu böylece. Önce bir top atılır, sana verilir minarelerden, ondan sonra ezan okunur böyle. Yani top atılır, minare sana verilirdi. Uyarı yapılırdı, vakit girmek, bitmek üzere diye böyle. Sonra 10-12 dakika sonra, tabii yazın kışın değişiyor, buradaki fark, 15'lik olabilir, yazın olabiliyor. Sonra ezan okunurdu, genel muhteremden. Şimdi Türkiye'de bu son vaktine alındı böyle. En son vaktine alındı. Yani takvimdeki imsak vakti artık oruç yemek bitmişti adam böyle. Ezan başladığı zaman kişi adındaki yapmayı yerse oruç olur muhteremden. O gün günlük kaza gerekiyor muhtemelen böyle. Bunun için imsak vaktinden önce oruca başlamak gerekiyor muhtemelen. İlla grubu şemsi, güneşin batışında da oruç bitiyor. Güneş eğer batı ufku açık olsa, deniz olsa, düz olsa batı ufku muhtemelen, güneşin üst kenarına kaybolunca akşam azın vakti giriyor, orucun vakti bitiyor, imsak vakti başlıyor, iftar başlıyor zaten böyle. Meal niyetim, niyet şart. Niyet şart muhtemelen. Niyetsiz oruç olmaz. Bir insan Ramazan mesela gece yemek yemiş ama öyle niyeti de oruçlamak niyeti değil. Niyet yok oruçlamaya ama bir telefon geldi, hastası var, cenazesi var, oraya gitti, buraya gitti, bir şey yemedi, bütün gün yemedi. Oruç olmaz muhtemelen. Niyet olmaz şey böyle. Niyet farzdır ve şart muhtemelen böyle şey. Niyet nedir? Orucun yarısı niyet. Yani orucun ağırlığın yarısı niyete bağlı mesela böyle. Bir insan niyetini güzel yaparsa bak. Yani bir insan niyetini güzel yaparsa, orucunu yaparsa, orucu yarıya hafifler muhtemelen. Nedir niyet? Beyne bunu yüklemek muhtemelen. Beyne bunu yüklemek bunu böyle şey. Şimdi bir insan yola gidecek. Nereye gidecek? Kısa mesafe, 50 kilometre böyle. Oraya gidecek niyeti bu şekilde böylece. Otoyol direksiyonu rahat gider böyle. Bunu yükledi beyine. Ama git yerine bulamadı da ileri gitmesi gerekiyor biraz daha. Biraz zorlaşır muhtemelen. Çoğu çocuk bile uf uf deme başlarlar bu şekilde böyle bak. Yani bir insan ne yüksek beyne yapılır böyle şey. Şimdi yas namazı 13 rekat yas namazı bitir daima. 13 rekattır. 13 rekat insan rahatsız kılar böyle. Şimdi niyeti 13 rekat namaz kılmaktır. Bu kılınır böyle. Ama 13 rekat bitirden sonra iki kez daha kılayım dersen kılamazsın muhtemelen. O beyni ağır gelir muhtemelen. Ama teravide 20 rekat daha kılınır muhtemelen böyle. Bunun için niye önemli muhtemelen niyet böyle? Bir insan niyetini sağlam yaparsa, düzgün yaparsa, üzerine böyle basa basa böyle, yani beynine bu projeyi yüklerse kişi, beyni buna göre ayarlar kendisini, beynini ayarlar buna göre böyle, kuvvetleştir böyle. Min eylihi, niyette eğili, oruç mu eğil olan kimseden böyle, müslü akıl olacak, bülermek şart değildir. Bir de, Tahir-i Münasin, Münifasin, kadın için bunlarda adetten, nifastan temiz olması gerekiyor kadının oruca başlaması için. Yani kadın az gün oruç tutması haram olmuş muhtemelidir. Nifasta doğum kanındadır, haram olmuş oluyor. Bir kadın mesela imsaktan önce temizlendi. Adetten temizlendi. Açık onun için beyazı geldi yani kendisinden, temizlendi. Ama yıkansa yemek yemeyecek. Ya da bir insan uyandı, gusül edilir harbiden kendisine, cülüp halinde uyandı. İşte eşiyle görüşsün, işte rüyada olsun muhtemelidir. İşramızda uyandı, cünüp halinde uyandı baktı ki eğer banyo gibi yıkansa yemek yiyemeyecek. Kimse yiyemeyecek. Ne yapar? Elini yıkar, ağzını çalkalar, yemiyor muhtemelen. Kadın da adeten kesildi. Yıkanmaya vakit yoksa bile o da elini yıkar, ağzını çalkalar, yemek yiyebilir muhtemelen. İnşallah Teala mübarek Ramazan Şerif muhtemelen artık kapımızda, Eram'da gölgesi geldi. Ramazan'ın feyizleri böyle, rahmeti üzerine saçlama başladı muhtemelen. Nasıl yağmurdan önce bulutlar gelir böyle, hava bir serinler. Şimdi Allah'ın koyduğu denge düzen muhtemelen. Yani hangi konuya baksak Allah'ın orada azameti koyduğu var muhtemelen. Bak. Şimdi insan sulama yapıyor gündüzleri, sulama yapıyor böyle. Tamam, hortumunu takmış, makinesini takmış, kendini dönüyor, sulanıyor bu şekilde böylece. Ama güneş yakıyor bitkileri. Yakıyor muhtemelen böyle. Mevlam ne yapıyor? Önce bir rüzgar. Rüzgar böyle. Soğutma yapıyor bunu. Soğutma yapıyor böyle. Bulut geliyor. Serinlik yapıyor. Sonra yağmur geliyor. Foy muhtemelen böyle. Yani sıcak bitkiye aslında sulama da onda zarar veriyor muhtemelen. Ya erken önce sulama sabah erkenden ya akşam olacak muhtemelen böyle. Yani günün vakti sulandığına bakınız. Allah'ın konu düzen muhtemelen. Bir sulama bile yani yazın bir sulama bile değil mi? Önce mutlaka bir rüzgar gelir, bir eser verir bir rüzgar böyle. Soğutma yapılır böyle. Soğutma yapılır. Kızgın bitkiler soğutma yapılır. Sonra bulut gelir böylece. Hemen yağmur bulut böyle gelir. Tamir serinlidir. Güneşle koronları. Ondan sonra yağmur gelir Allah'ın izniyle yapar böylece. Elhamdülillah Ramazan'da gölgesi geldi muhtemelen Allah aşkına elhamdülillah böylece. Feyzele geldi muhteremler. İnşallah onu hazırlamaya çalışalım Ramazan-ı Şerife. Onu severek karşılayalım. Bu bizim yararımıza. İlla Teala Fatiha.